Rècord de participació a la Fira de Segona Mà celebrada aquest diumenge a Tiana. Unes 80 paradetes s'han instal·lat al parc del Camp de Futbol Vell amb una gran diversitat d'objectes per vendre a les desenes de visitants que s'han acostat a aquesta iniciativa comercial. I és que sembla que aquest mercat d'objectes de segona mà es va consolidant a mida que passa el temps. Així ho ha valorat la regidora de Cultura, Núria Blasco. Ja fa més de 5 edicions, jo crec, de la Fira de Segona Mà. I a més aquest any amb un èxit crec de participació, perquè l'any passat van ser una 50 o així, o una 60, i aquest any 80, més de gent de Tiana i de fora de Tiana, amb la qual cosa estem promocionant també bastant el que és la fira. Entre els productes més oferts s'han trobat llibres, objectes de decoració, roba, joguines i fins i tot peces relacionades amb el Nadal. Malgrat que tots els productes es podien intercanviar per d'altres, gran part de les paradetes han optat per vendre'ls a canvi d'uns preus simbòlics. Escoltem alguns dels participants. Sempre que podem, una amiga i jo venim als mercats d'intercanvi de segona mà i he decidit participar per la quantitat de coses de les que et canses o que li queden petites a les nenes, no saps a qui donar-li, dius, ostres, és que, pues que algú ho aprofiti. Vam participar fa 2 anys, vam treure alguns duros i la veritat és que va anar força bé. I és una manera de fer poble també, amb la qual cosa doncs, bueno, sempre està bé participar. És una manera de reciclar, imagino, canviem coses i fins i tot regalem, és una... Bueno, per treure coses de casa i si a sobre treus alguna coseta millor i si no, no passa res. Amb la celebració de la Fira de Segona Mà s'ha posat punt i final a la nostra vila a la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus i és que aquest tipus d'iniciatives serveixen també per conscienciar els tianencs i tianenques sobre la quantitat de residus que generen i la importància del reciclatge. A més, amb la proximitat de les dates nadalenques, es proporcionen opcions pel consum responsable. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.